थोड़ी मोगे दे वल टौर कुड़े साड़ी कौंकियां विच सरदारिया सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया हर व्याह विच खलर पौंदा आ साला जीजा सब दा बाप कुड़े ओ बेचारी नैण तिलक दी फिर दिया ओदी फिकरा ने मत मारिया सब कलियां कुलियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडी व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां ओ तनकलियां दी कणक वहाती नी गौण वाली बुक करा दी नी तू तैन मगर दी रात कुड़े कुंड चक के बोली पा दी नी इस वारी साहा पारिया सब कलियां कुलियां सारे कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया सब कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया सारे कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारिया सब कलियां कुलियां हो गईयां कलियां कुलियां हो गईयां साडे व्याह दी कुड़े तैयारियां सब कलियां कुलियां हो